प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्तमाम् न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सभी भाई बहनों के लिए आवश्यक है जानना और जानना और मानना और करना तीन शक्ति है मात्र मनुष्य में है वो भाई हो चाहे बहन हो कोई से हो एक जानने की शक्ति है एक मानने की शक्ति है एक करने की शक्ति है ये तीन शक्तियां याद करो एक करने की शक्ति है एक जानने की शक्ति है मानने की शक्ति है मानने को विश्वास श्रद्धा कहते हैं और जानने को ठीक से तत्व को जानना कहते हैं और करने को काम करो तो जानना क्या है जानना है परमात्मा को जो अपना स्वरूप है तत्व है जीवन है उस अपने स्वरूप को जानना है और करना क्या है ध्यान देना भाई करना सेवा है सेवा सबको सुख कैसे पहुंचे करना सेवा है अपना निर्वाह करते हुए सबका निर्वाह कैसे हो सबकी सेवा कैसे बने करने के विषय में सेवा जानने के विषय में अपने स्वरूप तत्व को जानना और मानना ईश्वर को ईश्वर विश्वास का विषय है और विश्वास नहीं है और विश्वास के बिना कोई परमात्मा के जानने का कोई और उपाय नहीं है जगत को और अपने आप को जानना ये है जानना है अपने आप को और सेवा करने जगत की और मानना है ईश्वर को ये तीन बात सबके लिए बहुत आवश्यक है और तीनों के लिए ये बताया है कि संसार की सेवा के लिए कर्मयोग का है और अपने जानने के लिए ज्ञान योग का है और मानने के लिए भक्ति योग का है योगास्त्रयोमया प्रोदा निर्णांग श्रेयोग जितया एकादश स्कंद के 20वें अध्याय के 6वें श्लोक में भगवान कहते हैं मैंने तीन योग बताए मनुष्यों के कल्याण के लिए तीन योग कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग नौ उपाय अन्य कर और उपाय को भी नहीं ये तीनों के अंदर सब आ जाते हैं तो कर्मियों को चाहे सेवा को सबको सुख कैसे हो इसे कम से कम आरंभ कहां से होगा आरंभ किसी को दुख नहीं देना यहां से किसी प्राणी को कभी किसी बात का कष्ट न हो किसी का बुरा नहीं करना और बुरा नहीं चाहना बुरा न मानना किसी प्राणी को बुरा न मानना और बुरा न चाहना और बुरा न करना ये तीन बातें बहुत काम की है यहां से शुरू हो जाए सेवा शुरू हो जाती है यहां से जैसे भरती महाराज चित्रकूट में गए वहां के कोल किरातों ने कहा हमारी बड़ी सेवा ये है, ले इन बासन बसन भाई, आपके कपड़े और बासन बर्तन पड़े रहे, कहीं चोरी नहीं करेंगे, ये हमारी बड़ी सेवा है, आपको डरना नहीं चाहिए, निशंग रहो, ये बड़ी सेवा है। तो देखते तो हंसी मजाक की बात देखती है, परंतु सच्ची बात है, आप लोगों से भी ये कहना है, किसी को बुरा समझना, किसी का बुरा चाहना, किसी का बुरा करना, ये हृदय से निकालने आपके साथ बुराई करता है उसके साथ भलाई करो, नहीं तो चुप रहो। उमा संत की है बड़ाई, मंद कर जो करे भलाई। संतों में वो बड़प्पन है, श्रेष्ठता है साधुओं की, जो मंद कर जो करे भलाई, मंदा करने पर भी भला करते हैं, उसका बिगाड़ करने पर वो सुधार करते हैं। इस वास्ते सबका भला करना, अरे भला नहीं कर सको कोई बात नहीं, पूरा न करना, ये बुरा न करना मामूली दिखता है, परंतु भला करना इतनी ऊंची बात नहीं है जितनी बुरा न करना ऊंची बात है। ध्यान देना, ये बात मारने की बात है, समझने की बात है, ध्यान देने की बात है। भला कितना ही करो सीमित होगा, 100 रुपया, 1000 रुपया, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 10,00,000, 20,00,000, करोड़, 1,00,000,000 करो तो 1,00,000,000 सीमा हुई सीमा। भला करना सीमित होता है, और भला करता है वो ऐसे ही करता है कि अंजीर पड़े अपने पास खराब हो जाएंगे, ऐसा मत दो, अंगूर पड़े हैं गल जाएंगे, दे दो फिर बोले दो। तो ये जो संग्रह किया है उसका प्रायश्चित है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये भला करना इतनी बड़ी बात नहीं है। ध्यान देना भाई बहन, ध्यान देखो अपने भाई बहनों ने समझने का है, एक दूसरे का भला करना ये बड़ी बात है, बड़ी बात है भी, ठीक बात है, पर बुरा न करना उससे भी बड़ी बात है। बुरा किसी का नहीं करेंगे ये असीम है, असीम सीमा नहीं इसकी, किसी को बुरा नहीं मानेंगे ये सीमित कैसे होगा, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे असीम होगा, किसी बुराई नहीं करेंगे असीम होगा। तो भलाई करने में तो शक्ति चाहिए, पर बुराई न करने में कोई खास भक्ति जरूरत नहीं है, बल की, विद्या की, बुद्धि की, योग्यता की आवश्यकता नहीं है। भला करने में इसकी जरूरत रहती है, बुद्धि की जरूरत है, योग्यता की जरूरत है, आवश्यकता है। ध्यान दे जो सुने भाई बहन दो, बुरा करने में तो खर्च लगता है, भला करने में, भला करने में बुराई न करने में खर्चा कुछ नहीं लगता। बुरा नहीं करेंगे इसमें सब स्वतंत्र है, भला करने में सब स्वतंत्र नहीं है। जैसे रोटी खाने को नहीं है, दूसरे रोटी कैसे दे, कपड़ा पहनने को पूरा नहीं मिलता है, दूसरे कपड़ा कैसे दे। तो भला करने के लिए कमजोरी आ जाती है और सीमित होता है, कितना ही आप करें तो सीमित होता है, और बुरा नहीं करेंगे ये बहुत सीमित होता है। भाइयों से बहनों से कहना है, किसी को बुरा नहीं चाहे, किसी को बुरा नहीं समझे, क्योंकि मूल में कोई बुरा है नहीं, मूल में सबके सब जितने हैं परमात्मा के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, क्रूर से क्रूर, कसाई से कसाई, क्रूर से क्रूर, खराब काम करने वाला भी ईश्वर का अंश है, क्या वो परमात्मा का अंश नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते आप। तो किसी को बुराई नहीं करना एक मार्मिक बात है, आप ध्यान दें, अपने में भी बुरा समझ करे मैं बुरा हूं ये भी जमा नहीं करना, बुराई आती हमारे में आई है, आगंतुक है, स्थाई बुराई है ही नहीं, स्थाई भलाई ही है, बुराई है ही नहीं। भलाई की जड़ परमात्मा है, बुराई की जड़ है ही नहीं। अब खूब याद करना, ख्याल करना, शंका हो तो पूछ लेना, बुराई का कोई आधार नहीं है, भलाई का आधार है। भलाई का आधार होते हुए भी बुराई न करना ऊंची बात है, भलाई करना श्रेष्ठ है, पर उससे भी ज्यादा बुराई न करना श्रेष्ठ है। ये हरेक बात नहीं जानता, हरेक आदमी जानते भला करना अच्छा है, पर बुराई न करना बढ़िया है। असीम है, किसी का कभी कोई बुरा नहीं करता, वो अजात शत्रु बन जाता है, भला आदमी हो जाता है, भला बुरा किसी की किंचित मात्र भी नहीं करता, वो आदमी भला हो जाता है। यार भलाई करने वाला भला नहीं बनता, भलाई करता है कहीं कहीं बुराई हो जाती है उसे, पर बुराई नहीं करना है कैसे, कैसे बुराई कैसे होगी। उद्देश्य यही है कि मेरे को बुराई नहीं करना है, तो उसे बुराई कैसे होगी, बुराई को त्याग किया है। भलाई करने वाले बुराई का त्याग नहीं करते हैं, करना चाहिए उनको, देखना चाहिए, पर भलाई करना है तो भलाई करना कहीं ना कहीं भूल जाएंगे, पर बुराई करना ही नहीं है, आप भले हो जाएंगे। भला बनने के लिए बुराई नहीं करना है, ये बहुत ऊंची बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है। इसके विषय में जितने आपके प्रश्न उठे वे प्रश्न लाना, जो गहरा विचार करना है, ये बहुत ऊंची बात, बड़ी अच्छी बात है। किसी की बुराई नहीं करना, किसी को बुरा समझना ही नहीं कि बुरा है, बुरा स्थाई रहता नहीं, बुरा बुरा होता है, बुराई पैदा होती। एक बात बताओ, किसी आदमी ने विचार किया कि मैं सत्य बोलूंगा, और किसी ने विचार किया कि मैं झूठ बोलूंगा, दोनों बातें विचार करके झूठ बोलने वाला झूठ बोले तो तकलीफ होगी कई जगह, सत्य बोलने वाले को इतनी तकलीफ भी नहीं होगी। अरे भूख भी लगी हो तो कहते नहीं भूख नहीं लगी, प्यास लगी हो पानी पियोगे ना, और नहीं प्यास होगा, झूठ बोलना बहुत मुश्किल हो गई, सच्चाई में इतनी मुश्किल नहीं हो गई, सच्ची बात कह देते भाई, सच्ची बात है, सच्ची बात यह है, जहां आपका स्वार्थ नष्ट होता हो वो चुप रह जाओ, कोई बढ़िया चीज नहीं है, बस चुप रह जाओ, झूठ तो मत बोलो, कोई हर्ज नहीं है, पर झूठ बोलने में हर्ज है, झूठ नहीं बोलेंगे। और झूठ बोलना नियम ले लो कि झूठ ही झूठ बोलेंगे, आपको कितना ही कष्ट हो जाओ, 8 बार तो हम झूठ बोलेंगे ही, तो 8 बार झूठ बोलोगे ये सच्चाई होगी, 8 बार झूठ बोलेंगे ये नियम सिद्ध हो गया, कोई कोई नियम सिद्ध हो गया। सच्चाई असली है चीज, झूठ असली चीज नहीं है, ये बनावटी है। झूठ बोलने का नियम ले लो तो नियम सच्चा हो गया, नियम नियम, झूठ छूट गया तो साकार भी, नियम सिद्ध हो गया तो साकार भी। सच्चाई व्यापक है, व्यापक होते हुए भी बुराई नहीं करना ऊंची है, उसे ज्यादा व्यापक है, उसे ज्यादा विशाल है। तो ये विचार रख लो, भाइयों से बहनों से कहना है कि आप सत्संग करते हो तो कम से कम कम से कम कम से कम इतना काम करो किसी बुराई नहीं करेंगे, कलकत्ते में एक भाई था, अब सही नहीं रहा, उसके और दूसरे कोई भाई थे, उनके आपस में लड़ाई चल रही थी, राज्य में मुकदमा चल रहा था, मेरे परिचित है वो, अब नहीं है सही। उसने ये कहा कि मेरे से बात मत करो, तुम अपनी गलती बता दोगे तो हम दुरुपयोग कर लेंगे, क्योंकि पैर है तुम्हारे साथ में, मुकदमा चल रहा है, तो तुम सच्ची बात बता दो तो उसका दुरुपयोग हम करेंगे हमारे स्वार्थ के लिए, तो तुम बताओ बात मत बताओ। मैं इसको बड़ी बहुत बहुत बड़ी बात मानता हूँ, आपके जैसे न चाहे अलग बात है, कितना श्रेष्ठ बात कही कि आप अपने घर की कमजोरी मेरे को मत बताओ, हम दुरुपयोग कर लेंगे, हमारे में इतनी शक्ति नहीं, इतने हम महात्मा नहीं, इतने ऊंचे नहीं है, इस वास्ते आपके अवगुणों को हम जानना नहीं चाहते, बता दो तो फिर उस दुरुपयोग कर लेंगे, इस वास्ते मत बताओ। मेरे हृदय में उसका ऊंचा भाव जैसा, मेरे कितना आदर नहीं पुरुष, ये नाम जब करता था तुम कुठा नहीं था, तो किसी का बुरा नहीं करना ये बहुत ऊंची चीज है, किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा नहीं करना, तीन बात, बुरा बोलेंगे भी नहीं, सुनेंगे भी नहीं, तो और पांच बात हो जाएगी, पर तीन ही काम का भी है, अपने को भी बुराई स्थापित नहीं करनी, मेरे द्वारा झूठ कपट हो गया, मेरे द्वारा ये दूसरा का अहित हो गया, तो हो गया अब नहीं करेंगे, अब अहित करेंगे नहीं, अब किसी का अहित नहीं करेंगे, ये पक्का नियम आप अगर करो तो आपकी बहुत बड़ाई होगी, बहुत श्रेष्ठ बन जाओगे। युधिष्ठिर महाराज के सामने यह बात आए तो अजात शत्रु हो गए, महाभारत का युद्ध हुआ था, अक्षौणी से मरी और राजा बने युधिष्ठिर महाराज, पर युधिष्ठिर महाराज शत्रु किसी को नहीं मानते थे, मन से शत्रु नहीं मानते थे। एक बालसार में कथा आती है, दुर्योधन ने विचार किया मेरी विजय कैसे हो, माँ से पूछा, माँ भी कितनी श्रेष्ठ थी, गांधारी, क्या बताऊ आपको, बहुत श्रेष्ठ थी, जब द्रौपदी को नग्न करने की इच्छा करी तब कहा देख वो तेरी बड़ी हो जाई है, उसको नग्न करना है तो मेरे ही बाजार में नगा नग्न कर, मेरे को सब सब ले जाकर क्या करता है तू, ऐसा वतन गांधर ने कहा, कितनी विलक्षण थी गांधारी, इतनी विलक्षण थी, ये बात द्रौपदी को नग्न करना चाहा तो ये बात वो उस उसे ही नहीं थी, और जो कुंती को भी यही दुख ज्यादा हुआ, जब वनवास में गए 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, 13 वर्ष रहे, साथ में कुंती नहीं गई, परंतु कुंती गांधारी के पास नहीं गई, अपनी जेठानी के पास नहीं गई, विदुर जी घर पर रही, महाभारत पढ़ना विदुर जी घर पर, कहते जहां ऐसा अन्याय होता है हिस्ट्री को सभा के बीच में नगर करना चाहते है, ऐसे दुष्टों के घर में नहीं होगी, उसे घर का नहीं था, खाऊंगी देवी वहां। महाराज विदुर जी ने बड़ी प्रेम से माँ की तरह आदर करके रखा, उनकी भी होता ही थी, परंतु माँ की तरह आदर से आप जानो अंग्रेज, मैं वहां नहीं रहना चाहती, और वनवास हो जाए, पैसे सब सब भर गए, राजा युधिष्ठिर महाराज ने भी वनवास ले लिया, अपने पोते को राज दे करके वनवास में ले गए, तो गांधारी सेवा में गई, साथ में कुंती गई सेवा में, कुंती माता कुंती गांधारी को वनवास पर गांधारी को और धृतराष्ट्र को विदुर जी ने जाकर धमकाया कि जिस भीमसेन ने आपके 100 बेटा मार दिए उनके घर का अन्न खाते हो आपको शर्म नहीं आती, वृद्ध हो गए हो, भजन करो, एकांत में जाकर के बैठे हुआ पर ही बड़ी कड़ी बात कही। तब धृतराष्ट्र ने बात कही, मेरी सेवा दुर्योधन करता उसे कब नहीं करता है, हम सेवा लेते नहीं है पर सेवा करने में दूसरी की कमी नहीं है। बड़े बाप मानते, बड़ा बाप बड़े भाई थे ना, पंडू के बड़े भाई थे तो बड़ा बाप कहते हैं उसको, ये बाप वो बड़े बाप, वो मां वो बड़ी मां, बड़ी मां गांधारी को बड़ी मां कहते थे पांडव। राजस्थान में राजपूत मीठी मां कहते हैं, मीठी मां, अपनी मां तो मां और वह बड़े भाई सी होती है उसको मीठी मां, बीकानेर बढ़िया जी कहते, बढ़िया जी बड़ी मां। तो ऐसी थी गांधारी, बड़ी थी, उस सेवा में मैं जाऊंगी, क्या क्या विचित्र बताओ, आश्चर्य आता है आश्चर्य, क्या क्या विलक्षणता थी उनमें। उसने विचार किया विदुर जी के कहने से धृतराष्ट्र ने कि मेरे जितने बेटे मर गए और बड़े मर गए उन सबका श्राद्ध करना चाहता हूँ और दान करना चाहता हूँ। युधिष्ठिर से पूछो, युधिष्ठिर जा जाए, अब हमारी चीज है नहीं, सब राजा की है। तो वहां जाकर के कहा, भाई ऐसा युधिष्ठिर महाराज ये धृतराष्ट्र लेना चाहते हैं। तो भीमसेन बोल गया कि सीमित सीमित होना चाहिए, कितना करेगा, युधिष्ठिर चुप रहे, अलावतर चुप रह दिया, कह देगा आपका राज्य है, आपकी जितनी मर्जी हो जितना आप दान करो जितना आप पुण्य करो, राज्य आपका ही है, आप बड़े बाप हो मेरे, और मेरी व्यक्तिगत संपत्ति अर्जुन की, नकुल सहदेव की व्यक्तिगत महल और व्यक्तिगत संपत्ति वो भी आप दान करो। भीमसेन का नाम नहीं लिया, भीमसेन का नहीं लिया, भीमसेन की अर्जुन नकुल सहदेव की सब जो प्राइवेट अपना अपना घर है वो भी सब दो, पूरा का राज्य आपका अपना है, चावलों के पहाड़ बना दिए पहाड़, इतना दान किया धृतराष्ट्र ने। विदेश माता क्या कहो, खुला करो आप, खुला जितना दान आप चाहो जितना दान खुला करो, कहां दुर्योधन का बर्ताव और कहा युधिष्ठ महाराज का बर्ताव। धर्म विवर्धन युधिष्ठिर कीर्तन, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, इतने धर्मात्मा विलक्षण थे युधिष्ठिर, ऐसी उनकी मां थी कुंती। मैं तो लड़कियों को कहता हूं, एक कुंती माता एक सीता माता, साथ साथ नाम सुबह शाम ले लिया करो, सुनते हो गई, जो लड़कियां कुमारी है सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता सीता माता, सात बार नाम ये ले लो, सात बार कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता कुंती माता, पति प्रदा बन जाएगी, श्रेष्ठ आसन बन जाएगी, कन्या अगर इनका नाम ले तो ऐसी बात श्रेष्ठ। अनुसूया ने कहा, सीता तेरा नाम लेने वाली पतिव्रता हो जाएगी, तेरे को जो पतिव्रता के लक्षण बताए हैं ये संसार संसार की थैली का है, तेरे को तो प्राण प्रिय राम जी है। इतनी बड़े कर ये बड़ी थी कुंती माता, उस कुंती माता को अन्न नहीं पूछा, अन्न भी गांधारी ने वनवास में गई गांधारी, जब आप कहीं कुंती कहते मैं जाऊंगी, वहां द्रौपदी ने कहा सुभद्रा ने कहा काम जाओगे नहीं, तुम्हारी नहीं हमारी जेठानी है हमारी सास के समान है, मैं जाऊंगा सेवा में। ऋषि मुनि देखते हैं जल भरती है, अंधे थे धृतराष्ट्र अंधे थे, और कुंती माता ने द्रौपदी ने गांधारी ने पट्टी बांध रखी थी, देखती नहीं थी वो, जो पति को सुख नहीं है वो सुख मेरे को देना नहीं है। कितनी विचित्रता, कितनी विचित्रता, कितने लोगों का क्या क्या बताओ। जो बात मैं कह रहा था वो बात विचार करते हूँ। दुर्योधन ने कहा कि मेरी जीत कैसे हो, तब कहा ये युधिष्ठिर को पूछो, युधिष्ठिर के साथ युद्ध होता है। जीत दुर्योधन का युद्ध होता रहे हो रहा था उस समय में, मेरी विजय कैसे हो, तो युधिष्ठिर को पूछो। तो युधिष्ठिर उदाहरण पूछा कि विजय कैसे हो, तो विजय चाहते हो तो मैं कहूं जैसे करो। अब विजय दुर्योधन की होगी तो युधिष्ठिर विजय होगी, युधिष्ठिर बताते हैं। तुम अपनी माता कोई द्रौपदी गांधारी के पास में जाकर साफ नग्न हो जाओ, साफ नग्न, कपड़ा नहीं रखना, कपड़ा नहीं रखना। और ये माँ युधिष्ठिर ने कहा तो मेरे को देख ले माँ, माँ तू देख ले, तो देखे तब आंख उबार देखे उस समय घूम जाना, नहीं तो एक तरफ देखे एक तरफ घूम जाना ये, तो तेरे शरीर से वो शरीर तेरे वज्र हो जाएगा, तो कभी मरेगा ही नहीं। वो आया पीछा, पीछ में कृष्ण भगवान मिले, क्या क्या क्यों गया था, क्या बात पूछी, सब बात अरे बताई, फिर वो शर्म नहीं आती, अब तुम बालक है माँ के सामने नग्न हो जाएगा, शर्म नहीं आती। तो नीतीश ने उपाय बताया, उपाय कर ली, पर कम से कम थोड़ा तो काम कर, लज्जत शर्म तो आती है। अरे माँ है माँ, माँ अरे माँ तू बालक है क्या, अब तुम बालक है छोटा, माँ गोदी में जैसा है, तो क्या करो, फूलों का जांगे बना ले, जांगे ले ले वो पहन ले, जांगे पहन लिया। वहां से जंगा कमजोर रह गई और सब वज्र हो गया, जांग के ऊपर गदा मारी, उस समय महाराज बलदेव जी आ गए थे। बलदेव देखने लगे ये अन्याय करते हैं, गदा युद्ध हो तो कमर से ऊपर ऊपर हो और सिर पर नहीं, वो बीच बीच इतने पर गदा का प्रहार किया जा सकता है, जांग पर किया गदा का प्रचार नहीं होता। तो भगवान ने कहा इसमें प्रतिज्ञा है, युद्ध के बीच में कौरव 100 है, 100 को भीमसेन ने कहा अकेला मैं मरूंगा, दुशासन का खून पीऊंगा और दुर्योधन की जान दूंगा। तीन प्रतिज्ञा कर दी। जिस समय में द्रौपदी का चीर खेचा उस समय में भीमसेन इतना फिर दिया, दांत पीसता है हाथ पीसता है, चिड़गा निकलने लगी शरीर से, चिड़गा धुआं निकलने गया, पर युधिष्ठिर माता कायदा बोल रहे बोला नहीं, ये भीमसेन ने सही में देखो बड़े भाई ने कह दिया, बस द्रौपदी का सिर खींचे ऐसा तेज हुआ, बोला नहीं। पर प्रतिज्ञा ये करी कि दूसरा शरीर का खून पीऊंगा, सारी छाती तोड़ कर खून पीऊंगा, ऐसे किया उसने। कौरव जो 100 है एक कोई छोड़ूंगा नहीं, इसको कोई मार दे तो उसको मार करके 100 से पूरी करूंगा। मतदान सौरव शतंग दुशासन से संसूरिया में गलयान शोधन और संधि करो तो भवदान त्रिपति पड़े न, किसी किसी बात को लेकर के संधि करे तो भवदान त्रिपति तुम्हारा राजा, मैं तो तीन बात करूंगा, युधिष्ठिर महाराज युद्ध नहीं करते तू तो करता, भीमसेन की प्रतिज्ञा थी। इस बात से महाराज प्रतिज्ञा है कि क्यों प्रतिज्ञा क्यों करी, द्रौपदी को चीर लिया, जुआ खेला जब सबको जीत गए, महाभारत की कथा भैया थोड़ी थोड़ी कह देता हूं, कहना तो मेरे को विषय दूजा था पर तो आ गया बीच, बात तो और कहनी थी, जो कह रहा था मैं, तो बीच में दुर्योधन ने जुआ खेलने की बात है। जुआ खेलने में युधिष्ठिर पहले अपने को हार गए, भाइयों को हार गए, फिर अपने आप को हार गए, सब जुआ पर रखा, राज्य हार गया, धंधा कोष करता हार गया, सब कुछ हार गया। मृगशाला पहनने के लिए कपड़ा नहीं, मृगशाला पहनी थी, मृगशाला वो मृगशाला पहन कर वनवास में निकले थे, तो कुछ नहीं सब कर दिया। तो फिर दुर्योधन ने कहा क्या चीज रही, द्रौपदी बाकी रही, द्रौपदी को लगाओ, द्रौपदी को लगा दिया, हार गया। तो द्रौपदी को लो, द्रौपदी ने कहा मैं स्त्री धर्म में हूं, अभी नहीं आऊंगी। दुर्योधन दुशन को कह रहा तू लाओ, ये नौकर नहीं ला सकता, वो पकड़ लड़ जाएगा वो, तो क्यों मेरे को मत ले जाओ, ठीक नहीं है, सभा में मेरे को मत ले जाओ। दुर्योधन पकड़ कर ले गया और चीर खींचा हुआ सभा के बीच में। बात क्या थी, मूल में बात थी कि राजे साथ में मन में बैर रखे, उदा दिखेगा, जल की जगह थल दिखेगा, थल की जगह जल दिखेगा, दीवार की जगह दरवाजा दिखेगा, दरवाजे की जगह दीवार दिखेगी। तो पैर जाने लगा, महाराज युधिष्ठिर का यज्ञ हो रहा था, उसमें जाने लगा तो पहले भेंट के लगी, दरवाजा का महाराज इधर नहीं इधर आइए, दरवाजे भीतर गए, जाती पृथ्वी थी वहां चलेगा, अगर वहां उथल दिखने लगा डूब गया। उसमें द्रौपदी हंसी ऊपर, और भीमसेन बोला, कई जगह भीमसेन का वचन आता है महाभारत में, द्रौपदी हंसी भीमसेन का कि अंधों के अंधे ही होते हैं। ये बात बहुत बुरी लगी उसको, पीछे लौट गया, युधिष्ठिर ने गजब कर दिया, अपने यहां पर आया था उसका आदर करना चाहिए था। ये बीच में मन में थे कि द्रौपदी कहते नगर क्या नगर कौन, अंधों की सभा, अंधी राजा, अंधी बजाय, लज्जा की बात है, लज्जा तो आंख की होती, नगर कर दो उसको, साफ नगर करो। तो खेच रहे लगे जी महाराज, दुर्दशा कब नहीं की है, द्रौपदी की बात महाभारत के पात्रों की बात देखे तो बड़ी विचित्र है, बड़ी विचित्र। आजकल हो नहीं सा, आज कोई स्त्री को अगर यूं करे तो आप लोग सहज नहीं सकते। आप गाड़ी में मैंने देखा है, अरे हिस्ट्री बैठी जो इतनी भीड़ की खूब भीड़ है, हिस्ट्री बैठी भाई बच्चे हैं, उधर नहीं उधर नहीं, जो जान दी पहचान दी कुछ नहीं, जो भी कुछ नगर किया वहां नगर करो उसको, चीर खेचने लगे। कुत्ता जैसे मर जाए, वो मरे हुए कुत्ते को घसीटे जैसे द्रौपदी को घसीटी, गिर गई और पीछे चीर खींचा। तो वो जब तक अपना विचार करती रही तब तक महाराज तिरस्कार सा, गोविंद द्वारिका वास, कृष्ण गोविंद मगडाना कहीं केशव, हे केशव क्या नहीं जानते हो, कौरू भी समुद्र में डूब, मैं आपको पुकार करती हूँ, मेरे हाथ चीर खेच रहे, भगवान ने चीर दिए जो महाराज दूसरा दिन खेचता रहे, चीर ढेर लग गया, ढेर चीरों का, ये साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, क्या है चीज ये, चीर खेचता गया रखता गया ढेर लग गया, नख उगा रही बोलते कर दो, आप जानते नहीं हो महाराज, भगवान को याद किए, द्रौपदी के बहुत विलक्षण था, भगवान का भाव बड़ा विचित्र था, बड़ी श्रद्धा थी, बड़ा प्रेम था भगवान के प्रति। महाराज इसका तो वर्णन आता है, उत्तरा का आता नहीं है, उत्तरा भी इनकी बहू थी, उसका भी भाव बड़ा विचित्र था भगवान के प्रति, सत्य भाव था। तीसरे उपार की कृपा की साड़ी बन गई, 10,000 गज बल घटियों ने 10 गज चीर, 10,000 बल था दूसरा सन में, वो घट गया सभी, मैं चीर उगड़ गई उसी है। उससे पहले दूसरा दिन वचन से एक अठन रहा। द्रौपदी ने यह प्रश्न किया कि बात बताओ मैं जीती गई कि नहीं, मेरे को जीत गई। उस समय मैं दुशासन ने कहा कि जीती हुई मेरी बड़ावी माई जांग के बाहर बैठो, तो भीमसेन ने कहा कि जांग पर मेरी घटा बैठी तेरे तोड़ूंगा सब। तो मेरी प्रतिज्ञा थी भीमसेन, ये दुर्योधन था महाराज कृष्ण बदाऊ जी का चेला, बदाऊ जन सिरा थे शिष्य था, गुरु शिष्य बड़ा प्रेम था कि ये अन्याय कर रहे हैं, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पर, चल रही मेरे वहां से। महाराज जी प्रतिज्ञा है प्रतिज्ञा, द्रौपदी को कहा कि भाई डाबी साहब बैठो यहाँ, हम जीत गए तुम हार गई हो। द्रौपदी ने कहा मारी नहीं हो, पहले विदुषण महाराज हार गए तो विदुषण बन गए नौकर, दास बन गए उनके, और महाराज द्रौपदी तो महारानी की महारानी रही, ये हारी नहीं गई। हारने के बाद विदुषण लगा भी तो विदुषण हार गए, पूछो तो हारी गई है। छोटा भाई था एक का भाई, एक वेश्या पत्र, उसने कहा कि द्रौपदी हारी नहीं गई है, द्रौपदी हार सकते ही नहीं, युधिष्ठिर को अधिकार ही नहीं था, दास को अधिकार नहीं है, तब रानी को दाव पर लगा दे, ये अधिकार नहीं था, द्रौपदी नहीं हारी गई है, विकर्ण था, विकर्ण ने कहा ये, तो कर्ण ने कहा चुप रहे छोरा तू क्या समझे, युधिष्ठिर ने लगाई है तो चुप रहे, विकर्ण को मारा फिर प्रतिज्ञा तेरे एक बात कही थी द्रौपदी के मार दिया उसको, दूसरे सर को मारा और मार करके पटक दिया, पटक करके छाती पर पैर रखे, कौन सा हाथ है तेरा, जिस हाथ से द्रौपदी का सिर खेचा, ये मेरी भुजा है, ये पकड़ कर खर बूंदी का दिला दी भुजा है, बुझदे मैं बुझो बुझो पूछा तेरे शस्त्र और शस्त्र के शस्त्र से दूसरे की भूति हो जाएगा, शस्त्र नहीं होता हुआ भाई हाथ से मारा, खून पी करके खून डांस लगा, भगवान गए राक्षस है राक्षस है, अपने भाई का खून पी रहा है राक्षस है, वो जाकर खून से भरे हाथों से बेड़ी बांधी, डूब देगी बेड़े की बड़ी खुली खुला केस था, गले में आज ऐसे ऐसी स्त्री खुला उसके रखती है, खुला के शोक का चिन्ह होता है, खुला के सोनार ये अपशमन होता है, उसे लागती है वो बहनी कल बंदूंगी, ये दूसरा सुधे खून से डूबेगी, जिम्मी बंदूंगी बहनी नहीं बंदूंगी कभी, वो खून लत पर हाथ लगाए वो हाथ पर दी बहनी भीम भीषण ने, ऐसे विचित्र विचित्र वीर थे मैं क्या बताऊ, कर्ण कर्ण था पक्ष में, ये तीनों थे शकुनी कर्ण दुशासन विकर्ण और ये पांच, ये पांच चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी आचार्य चंडाल चौकड़ी लिखा है, दुर्योधन नहीं लिखा है, हाँ दुर्योधन दुशासन और कर्ण और शकुनी, ये चंडाल चौकड़ी, चंडाल चौकड़ी पांडव सिंधु चंद्रिका में चंडाल चौकड़ी लिखा है, तो सलाह रहती थी, कर्ण था वो सलाह नहीं देता था, पक्ष में दुर्योधन ने कहा दुर्योधन ने मेरे पक्ष लिया है, इस वजह से दुर्योधन पक्ष लेता हूँ, युद्ध में परीक्षा हुई इस समय में कथा कई कई कथा है भाई क्या बताऊ, जब पांडव और कौरव सब तैयार हो गए पढ़ करके तो गरीब परीक्षा हो जाएगी, परीक्षा करी और परीक्षा के विषय में ये कर्ण को पढ़ाया नहीं, द्रोणाचार्य पढ़ाया नहीं कि ये दासी पुत्र है, मैं तो क्षत्रियों को उड़ाता हूँ, ये गया परशुराम जी के पास। परशुराम जी ने, मैं तो ब्राह्मण को पढ़ाता हूँ, तो ब्राह्मण पढ़ा, ब्राह्मण बन करके सीखा। अरे एक दिन सोता था महाराज द्रोणाचार्य, परशुराम जी ऐसे चांदी पर पता है नींद आ रही थी। नीचे एक कीड़ा आया, कीड़ा जो पूरी जांग छेद करके महाराज के लगा जाओ, क्या हो गया, खून दिख रहा हो, देखा तू ब्राह्मण नहीं है, सच्ची बता ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण से नहीं ब्राह्मण जो खून आ जाए शहर ले तू क्षति है, ब्राह्मण नहीं तू। तो क्या बात, ठीक है, सूर्य का पुत्र था ये, कुमारी कुमारी कुंती के बता हुआ था, साक्षात सूर्य पुरुषेण नाम था, बड़ी विचित्र कथा है। तो उन्होंने साप दिया कि तेरे कपड़े से बिंदे बीते बिंदे भूल जाएगा, शत्रु के सामने एक गाय मर गई, गाय ने साप दिया कि तेरे रथ के चक्का पृथ्वी पकड़ लेगी जब युद्ध करेगा तू। कर्ण बहुत वीर नामी था, मामूली वीर नहीं था, सूर्य का साक्षात पुत्र था, परंतु ये दो साप हो गए और दुर्योधन पक्ष लिया, दुष्ट हुई, चंडाल चौकड़ी में भर्ती हुआ। ये क्या क्या बताओ, छोड़ देता है कथा। तो युधिष्ठिर महाराज का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, धर्मो विवर्धत युधिष्ठिर कीर्तन, युधिष्ठिर का नाम लेने धर्मात्मा हो जाता है। जैसे माता कुंती का सीता का नाम लेने से स्त्री पतिव्रता बढ़ जाती है, कुमारी कन्याओं को सदा नाम लेना चाहिए, कुंती माता का सीता माता का श्रेष्ठ महिला बने। इतने युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा थे, अजात शत्रु। ऐसे ही आप अगर विचार कर रहे कि किसी को बुरा नहीं समझेंगे और बुरा चाहेंगे नहीं, बुरा करेंगे नहीं, अजात शत्रु हो जाएगा आप। आप भले मनुष्य में श्रेष्ठ पुरुष बन जाएंगे, अजात शत्रु बन जाएंगे, ऊंचा पद मिल जाएंगे, बुरा नहीं करेंगे, एक कभी बात नहीं, और आपका बड़ा भारी ऊंचा स्थान हो जाएगा। केवल बुरा ही, किसी का बुरा चाहेंगे नहीं, किसी का बुरा किसी को मानेंगे नहीं, बुराई आगंतुक होते आगंतुक, कसाई में भी बुराई आती है, आगंतुक है। ममई मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन, मात्र जीव परमात्मा का साक्षात दर्श है, भीतर में बुरा है नहीं, बुराई आ जाती है कुसंग के कारण से। तो किसी को बुरा नहीं समझना, अगर किसी का बुरा नहीं करना, ये तीन बात है, ये बात कह रहा था मूल में, इसका विस्तार करना था। तो वास्तव में किसी को बुरा ना समझना, किसी की बुराई न करना, और बुरा पछाड़ा नहीं, कर्मयोग का अनुष्ठान पूरा हो जाएगा आपके आचरणों में, अनुष्ठान आ जाएगा कर्मयोग का पूरा। केवल बुराई छोड़ दो, बुराई केवल करोगे तो भलाई करोगे, नहीं तो करोगे नहीं, कुछ भी नहीं करोगे अथवा भलाई करोगे, बुराई तो करोगे नहीं। बुरा तो मान ही नहीं सकता, बुरा किसी को कह नहीं सकता, बुराई सुन ही नहीं सकता, बुराई सोच ही नहीं सकता, बुराई चाहता ही नहीं। तो आप सब भले बन जाओगे। भाइयों से बहनों से कहना है, किसी को बुरा मत समझो, भगवान का आयुष है, कितना ही बुरा हो, कितना ही साफ है, विश्व गोदा है, जड़े जंतु भी अर्ष भगवान के हैं, अपने को बचाओ। ये तो ठीक है, बुरा मत समझो, किसी को बुरा मत कहो, और कृपया बुरा मत चाहो मत, और कृपया बुराई करो मत, आप संत बन जाओगे, महात्मा बन जाओगे। अब करना क्या पड़ेगा, भलाई करनी नहीं पड़ेगी आपको, भलाई करनी नहीं पड़ेगी, और भले बन जाओगे क्या पड़ेगा, बुराई करेगा नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं करेगा अथवा करेगा तो भलाई करेगा, बुराई तो करनी नहीं है, क्या है, चुपचाप रह जाए तो कोई दोस्त नहीं, बुराई करेगा नहीं कभी, करेगा तो भलाई ही करेगा, आप भले आदमी बन जाओगे, श्रेष्ठ बन पड़ जाओगे, मन सब श्रेष्ठ, अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर की तरह। दुर्योधन ने बता दिया कि मैं कैसे जीतू, बैर हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उस वक्त में आ गया, तुम्हें बता दिया, उसको भी बता दिया कि तू मेरी बाघ है सामने, दिखित हो जा, उसी ऐसी विशेष तेज अग्नि आंखों की तेजी कितनी है, जो परी पति को सुख नहीं वो सुख मेरे को नहीं लेना है, आंखों की पट्टी बांधी थी सगाई की, तभी ऐसी उसे तपस्वी है। मेरे मन में बैर नहीं था, धृतराष्ट्र को समझाया है, धृतराष्ट्र को समझाया, देखो यही बात है बता, और नई बात है, स्त्री बोले नहीं पति के सामने, पर गांधारी ने धृतराष्ट्र को कहा क्या कर रहे हो आप, ये चुहा खेलने कह रहे हो, ये करो कौन होगा नाश हो जाएगा, अब मानो इस बात को, पति को अच्छी बात कहने का है, स्त्री को अधिकार है अच्छी बात, उनके भले की बात, गांधारी ने बड़े जोर से कहा धृतराष्ट्र को, आप जुआ खेलने कह रहे हैं इसका नीचे बट बहुत खराब होगा, आपका कोई दृष्ट हो जाएगा, बड़ी दृष्ट हो जाएगा, गणतंत्र के नए ऐसा बदलो आप, मालिक थे वो पति थे तो अच्छी बात कहने का स्त्री को पूरा अधिकार है, बड़े जोर से कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए जिसे कुल का नाश हो जाए, दोनों जन्मा जब इसे गधे की आवाज निकली, विदुर जी ने कह दिया कि इसको रखो मत, इसको रखोगे कुल का नाश हो जाएगा, अब अशुभ होगा ये, तो विदुर जी के साथ बैर रहता था ये कि ये मेरे शत्रु है दुर्योधन, पर था सूर भी, मरा है तो सामने लड़ करके मरा है, पर छिप गया था मैदान, इसको जड़ में सोने की एक विद्या थी, आप जड़ के भीतर में जाकर सो गया, युद्ध से घबराया नहीं थक गया, तो सो में कहा जड़ में जाकर सोया, वहां पकड़ा है क्या क्या भाव थे महाराज, विचित्र भाव, पर धर्मात्मा थे युधिष्ठिर, सौ पौत्र थे और ग्यारह अक्षरणी सेना थी, ये पांच भाई थे सात अक्षरणी सेना, पर पांचों में एक भी नहीं मरा और सौ में एक भी नहीं रहा, धृतराष्ट्र के पुत्र थे सौ, सबके सब मर गए, सबके सब एक भी नहीं बचा। इस वाले व्यास जी ने कहा कि युद्ध होगा, युद्ध में बड़ी भारी हिंसा होगी, हत्या होगी, शक्ति मारे जाएंगे, युधिष्ठिर तुम युद्ध मत कर, युधिष्ठिर युद्ध नहीं करूंगा, युधिष्ठिर ने युद्ध उठा दिया, युद्ध नहीं करूंगा, चाहे नहीं सको 13 वर्ष का वनवास वो दे दो, बाद में जो कुछ दे सो दे दो, पांच गांव दे दो, भगवान ने कहा पांच गांव दे दो, क्षत्रिय है पांच गांव दे दो, पांच भाइयों को, दुर्योधन ने कहा यावधि तीक्ष्ण सूचिया विद्ये दगेड़ केशव, तीखी सुई लेना, तीखी तीखी मोटी सुई नहीं, तीखी, उनका अग्रभाग चले, इतनी भी जमीन नहीं दूंगा मैंने, युद्ध दूंगा ही नहीं, युद्ध करो युद्ध ले लोगे, युद्ध कर नहीं दूंगा, कृष्ण भगवान करे बड़ी दुर्दशा हो जाएगी तो दे दे पांच गांव, नहीं दूंगा, दशा ये हुई, दुर्योधन के कारण से ये लड़ाई हुई, सब मर गए, युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर को भी बता दे, अजात शत्रु मन में शत्रु रहते कोई भाव नहीं, तो किसी का ही बुरा न चाहना, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुराई नहीं करना, अजात शत्रु हो जाएगा आप, इसलिए अजात शत्रु बड़ी शुभ बात है, बुराई करना नहीं, बुरा बनाना नहीं, बेचारा नहीं, कितनी बढ़िया बात है, क्या खर्चा लगे इसमें, क्या द्रव्य लगे, खर्चा ने कोट का होगी, तीन बात है, तीन बात याद कर दो भाई लोग, तीन बात, किसी को बुरा न समझना, किसी को बुरा न चाहना, किसी को बुरा न करना, भले हो जाओगे आप, श्रेष्ठ बन जाओगे, अजात शत्रु बन जाओगे, पहले पूरा नहीं चाहते, मरोगे नहीं, दरिद्र होंगे नहीं, धर्म पालन करते कोई कोई दुखी हुआ नहीं, आज तक कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, धर्म का पालन करने वाले में सदा विजय हुई है, युधिष्ठिर मारे कितना सह लिया, 13 वर्ष 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, सबका सहारा, जंगल में कुटिया बड़े कर रहते थे, जंगल के अंत मूर्ख बेकार करे, पर अन्याय नहीं किया। भीमसेन ने कहा कि महाराज आप तो मैं थोड़ा दिन भी ज्यादा हो जाता है, 3 महीना हो गया, 3 वर्ष हो जाता है, चलो युद्ध करो। ज्यादा कहा तो महाराज ऐसे ही दृष्टि बोले कि तू जा युद्ध कर और तेरे को राजा बना देंगे, जा। भीम सिंह मैं थोड़े राजा बनना चाहता हूँ, चुप हो गया भीम सिंह, चुप हो गया। मैं तो 12 वर्ष 13 वर्ष हो जाएगा तब जाऊंगा, इतने धर्म काल में कट्टर नहीं बना है, बहुत परिश्रमता रहती है। अच्छा ऐसे विचित्र आप बन जाओ महाराज, केवल की बातें सीधी सीधी बात, बुरा समझने से के बुरा हो जाएगा, बुरा सोचने से बुरा हो जाएगा, बुरा करने से बुरा ही हो जाएगी। अगर बुराई होती हो सर्पाधान से खलादान से पद व्याप हरिणाम अभी प्राय न सिद्धि तेरे मर्द देगा, जो दुष्ट है सांप है दुष्ट आदमी है डाकू है चोर है, अगर उनके अभिप्राय उनका मन सा हो जाए तो उसी दरिद्रे संसार में धनी कोई रह नहीं सकता, कैसे रहेगा बताओ, मन उन्हें चलते नहीं कुछ नहीं कर सकेंगे। दुर्योधन बहुत चाहता था युधिष्ठिर दुर्वासा ऋषि को खुश किया, दुर्वासा को खुश करना मामूली नहीं था, जहां गए साफ दिया बड़े क्रोध किए, 10,000 शिष्यों के लिए भोजन तैयार, रात में सब को जाओ भोजन तैयार, शाम को सुबह पढ़ाई रसोई शाम तक तैयार, जब शाम को नहीं बन जाए तब वो बताओ तुझे, खुश हो गए के क्या है बस हमारा भाई है बड़ी उद्देश्य, वहां जाकर भोजन मांगो, पर भोजन करना के जब द्रौपदी भोजन कर ले तब, आपने सुनाई थी कथा, तो इतने विलक्षण थे महाराज युधिष्ठिर महाराज, वो पद भी मिल जाएगी आपकी भाइयों बहनों विचार करो, थोड़ा सा विचार करो कितना सुगम काम है, मन में किसी का बुरा चाहो मत, किसी को बुरा समझो मत या बुराई करो मत, कल युग है कल युग में थोड़े से बड़े महात्मा बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं, भगवान की कृपा है, अलौकिक चित्र की कृपा है, इस वास्ते आप विचारों को नहीं बुरा नहीं मानेंगे, किसी कुछ को बुरा समझे नहीं, मूल में बुरा है नहीं, कोई भी मूल में बुरा नहीं है, खराब से खराब भी आदमी मूल में परमात्मा जान से, ए बुरा चाहो मत बुरा करो मत, बुरा चाहने से बुरा थोड़ी हो जाएगी, बुरा चाहने से हो जाए तो सर्पान से खलान से दुनिया को कुछ को रहने दे चोट हो जाए सब का सब जो सुनाश कर देगा, बुरा चाहने बुरा होता नहीं, बुरा करने से बुरा होता नहीं, दुर्योधन ने बुराई करने की कमी नहीं रखी अपनी तरफ से, युधिष्ठिर को नाश करने की चेष्टा करी सब तरह से, दुर्वासा को राजी किया कितना खर्चा लगा बताओ, 10,000 शिष्यों के लिए भोजन तैयार, हरदम जब रात में आओ दिन में आओ कभी आओ भोजन तैयार, कितना खर्च किया युधिष्ठिर को नाश करना, बालन बांका कर से जो जग बैरी हो भगवान से सहायता करे, जाने के नाते सहाय करे तब कौन बिगाड़े कर न फेरो, तेरा बिगाड़ कौन कर सकता है, निश्चिंत रहो निश्चिंत रहो निर्भय रहो निशोक रहो, चार बातें अपनी आपने दृढ़ता से रखो, धर्म का पालन करो, कभी आपका खराब नहीं होगा, श्रेष्ठ पुरुष बन जाओ, इसमें संदेह नहीं है कि बुरे नहीं चाहे, किसी को बुरा नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं मानेंगे, किसी को बुरा चाहेंगे नहीं, किसी को बुरा करेंगे नहीं, केवल ये नियम ले लो, ये पालन करके देखो आप कितने आप श्रेष्ठ बन जाओ, कितने ऊंचे बन जाओ, बहनों माताओं से कहना है भाइयों से कहना है, उत्साह रखो मन में उत्साह, भगवान को याद रखो, बुरा नहीं हुआ। अब मारवाड़ी की कहावत है बिल्ली रियासी से सिंह टूटे दिया, बिल्ली से सिंह टूट जाएगा, सिंह के पर दही पड़ा है दूध पड़ा है सिंह टूट जाएगा, टूट जाएगा मिल जाएगा, बुरा चाहने से बुरा नहीं होता, दुर्योधन ने कम नहीं करी है बुराई, बहुत बुराई करी है, मैं युधिष्ठिर से कुछ नहीं मिला, 5ों भाइयों में 1 भाई भी नहीं मिला, अरे वो 100 भाई में 1 भी नहीं रहा, 11 अक्षौणी सेना 2 अक्षौणी सेना ले ली, ग्यारह श्रोणी सात श्रोणी जगह एक श्रोणी बच गई जो दुष्ट हुआ था। युधिष्ठिर महाराज ने कहा आज बारह के बारह भगवान ने कह दिया रात्रि में महाराज मार दी सब सीधा। तो सज्जनो अच्छे व्रत धारण करो आपका भला होगा बुरा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। कायर का मतलब धर्म का पालन करने के लिए भगवान का भजन करने के लिए भगवान की तरफ चलने के लिए कायर का मतलब बिल्कुल ऊंचा स्थान हमारा होगा होगा होगा बिल्कुल इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। ऐसे सिर्फ जाएंगे आप कृपा करो समय हो गया भाई कोई शंका विशेष उठती तो बात पूछ लो बोला विशेष शंका होती बोझ करो आनंद में रहो भाई हो भले हो जाओ भले को आंस नहीं लगती कभी भी सास को आंस नहीं लगती कभी ये संग रहो कष्ट पाना पड़ता है कष्ट पाना पड़ता है भगत पर मैंने कष्ट होती तपस्या है तपस्या वो तपस्या में दुख होता है तपस्या आराम थोड़ा होता है इस वास्ते कष्ट आएगा मैंने आपका नाश नहीं होगा आप उसे घबराओ मत सदा रहो सदा निस्संग रहो निर्भय रहो निश्चोक रहो। राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 3 जनवरी 1999 को सायं लगभग 4 बजे से सूरत में हुआ। राम।